mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest odpowiedź europejskich liderów na kolejne prowokacje Rosji w przestrzeni powietrznej. Prokuratura uważa postanowienie Trybunału Stanu o umorzeniu postępowania w sprawie pierwszej prezes Sądu Najwyższego za bezzasadne. Rząd przedstawił listę zadań do wykonania do 2027 roku. Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic, morską instalacją wydobywczą Orlenu, kilkadziesiąt kilometrów od Rozewia. Wcześniej trzy rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zadeklarował solidarność z Tallinem. W odpowiedzi na rosyjską prowokację podawano włoskie samoloty F-35 stacjonujące w bazie Amari w ramach misji NATO. Na zdarzenie zareagowali światowi liderzy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił incydent jako część systematycznej kampanii Rosji wymierzonej w Europę, NATO i Zachód i wezwał do zdecydowanej reakcji poprzez sankcje oraz wsparcie militarne dla Ukrainy. Francuskie MSZ określiło wtargnięcie jako bezprecedensowe od ponad 20 lat i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Brytyjski minister obrony John Healey wskazał, że to trzecie naruszenie przestrzeni NATO w ostatnich dniach, podkreślając, że agresja Rosji jedynie wzmacnia jedność sojuszu. Z kolei szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadefuhl zapewnił, że NATO zawsze jest gotowe się bronić i wyraził pełną solidarność z Estonią. Jan Olencki, Polskie Radio. Władze Estonii złożyły wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie artykułu 4 NATO. Rosjanie prowokują, zachowują się wrogo, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Krzysztof Kubiak. Dobrą praktyką wpisaną w konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza jest wyznaczanie strefy bezpieczeństwa w odległości 500 metrów od platformy na powierzchni morza i per analogia można stosować również takie regulacje, czy należałoby stosować wobec statków powietrznych. W przyszłym tygodniu zbierze się Rada Północnoatlantycka, aby omówić naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję, poinformowała rzeczniczka NATO Alison Hart. Prokuratura Krajowa uważa postanowienie dwóch członków Trybunału Stanu o umorzeniu postępowania w sprawie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej za bezzasadne. W ocenie śledczych wadliwy był skład i podstawy umorzenia, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Jeżeli chodzi o skład, to powinien być to cały skład Trybunału Stanu. Natomiast skład został ukształtowany przez tą dwójkę członków, którzy sobie ten kształt ukształtowali postanowieniem z końca sierpnia, gdzie wyłączyli pozostałych 12 członków. Pomimo tego, że te okoliczności, które legły u podstaw wyłączenia tych 12 członków, dotyczyły również tych dwóch członków. Decyzja Trybunału Stanu orzekającego w taki sposób prowadzi do jego paraliżu, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mam takie nieodparte déjà vu, że mówimy o podobnych sytuacjach, jakie miały miejsce w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, następnie Sądu Najwyższego, teraz chodzi o Trybunał Stanu, a więc przyczyn totalnie i wyłącznie politycznych, z wykorzystaniem pewnych mechanizmów prawnych, ale wykorzystywanych w sposób raz nieprawidłowy, dwa taki często instrumentalny. Prokuratura Krajowa skierowała do Trybunału wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej w związku z podejrzeniem popełnienia przez nią trzech przestępstw, w tym niedopełnienia obowiązków. To nie konkretne ustawy, a lista zadań do wykonania do 2027 roku. Minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu, Maciej Berek, przedstawił priorytety Rady Ministrów na kolejne miesiące. Wśród 58 punktów są bezpieczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne i cyfrowe państwo. Minister zaznaczył, że w kwestii bezpieczeństwa rząd stawia między innymi na wojska dronowe. Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. Będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych. W dalszym ciągu prowadzone będą działania deregulacyjne. Maciej Berek powiedział, że będzie co najmniej 200 zmian w tym zakresie. Rządowi zależy także między innymi na usprawnieniu pracy wymiaru sprawiedliwości i rozwijaniu aplikacji M-Obywatel. Więcej będzie żłobków. Łącznie około 315 tysięcy miejsc w instytucjach żłobkowych w Polsce ogółem. Zgodnie z planami, które Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia. Do priorytetów rządu dopisany został harmonogram pracy nad określonymi punktami. Jak mówił minister, szefowie poszczególnych resortów będą rozliczani z tempa prac. Zaznaczył, że o ewentualnej dymisji decyduje premier, ale ministrowie wiedzą, że te zobowiązania są wiążące także w sensie politycznym. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Warszawscy radni zrezygnowali z rozpatrywania projektów uchwał wprowadzających nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Zamiast tego rada zaproponowała nocną prohibicję w 2 z 18 dzielnic i akcję edukacyjną. Mówił o tym w Pulsie Trójki radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Lech. Z informacji, danych z różnych miast nie jest wcale tak oczywiste, że główny cel, jakim jest ograniczenie spożycia alkoholu, będzie osiągnięty. Niestety dochodzi pod tymi sklepami do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. To, czego żałuję, to jest to, że nie doprowadziliśmy do tego, żeby Straż Miejska, Policja reagowała szybko. Jest zbyt mało chętnych, ażeby zasilić szeregi Straży Miejskiej. W mojej ocenie to jest główny powód. Do propozycji pilotażu w 2 dzielnicach sceptycznie odnosi się działacz społeczny i publicysta Jan Śpiewak. Czyli co, po jednej stronie ulicy Jana Pawła będzie można handlować alkoholem, a po drugiej nie będzie. A potem się pojawią, ale przecież się nie zmniejszyły liczby napaści. Nie zmniejszyła się liczba interwencji. Absurdalne wprowadzanie takiego ograniczenia jedynie w 2 dzielnicach. Prezydent Warszawy oświadczył, że nie wycofuje się z planów wprowadzenia nocnej prohibicji. Autorem jednego z projektów, których nie rozpatrzyła wczoraj Rada Miasta, był Rafał Trzaskowski. 7 nieprawidłowości w wydatkach z Krajowego Planu Odbudowy w branży HoReCa wykryło do tej pory Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrolę rozpoczęto po medialnych doniesieniach, że pieniądze, które miały pomóc przedsiębiorcom po pandemii COVID, były przeznaczone na różne dobra luksusowe. Spośród 39 umów, które budziły największe medialne zastrzeżenia, jak zakup sauny czy jacuzzi, nieprawidłowości dotyczyły też m.in. sprzętu pływającego, powiedziała szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Łódka jest, tylko że nie pływa. Był sezon, inne pływają, zarabiają. Tutaj w jednym przypadku nie pływa. Po upublicznieniu sprawy dotacji przyznawanych na kontrowersyjne zakupy, 40 przedsiębiorców samych zrezygnowało z dofinansowania. Beneficjent wie, że coś jest nie okej i nie chce narażać się na sytuację, że przyjdzie kontrola i sama znajdzie to nie okej, więc rezygnuje z dotacji. Kontrole trwają, a ich ostateczne efekty mają być znane do końca przyszłego roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz więcej informacji sportowych. Norbert Michalak. Patryk Dudek został żużlowym mistrzem Europy. Polak obronił przewagę w klasyfikacji generalnej i w dodatku triumfował w ostatnich zawodach cyklu w Pardubicach. Dudek przyznał, że rywalizacja w Czechach była sporym wyzwaniem. Po przebojach, ale finalnie tak. Były to ciężkie i trudne zawody dla mnie. Trochę problemów jak w zeszłym roku w challenge'u tutaj, ale finalnie z happy endem, więc nie wiem, czy opowiadać i się o tym rozgadywać, co się działo na początku zawodów, bo w sumie wyszło tak, jakbym sobie życzył. Czyli wyszło bardzo dobrze, ten samym Dudek zapewnił sobie miejsce w przyszłorocznym Grand Prix. Porażka Wisły Płock z Jagiellonią Białystok 0-1 w 9. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jedyna bramka w meczu padła w 82. minucie po rzucie karnym. Tym samym zespół z Płocka stracił pierwsze miejsce w tabeli. Skorzystała na tym Krakowia, która wygrała wcześniej wysoko w Katowicach z miejscowym GKS-em 3-0, mówi bramkarz Pasów Sebastian Madejski. Generalnie trochę wydaje mi się, że źle weszliśmy w mecz. Nie czuliśmy się pewnie w rozgrywaniu i Gieksa zakładała bardzo dobry pressing, więc starała się wykorzystać gdzieś nasze błędy. Udało się prowadzić 3 bardzo skuteczne kontrataki i to też pokazuje naszą siłę, że potrafimy z takich sytuacji wyjść nawet ze swojego pola karnego. Potrafimy wyjść i strzelić bramkę, gdzie tak naprawdę to wszystko wskazywało na to, że to Gieksa strzeli pierwszego gola. Dzięki wygranej Wisły Płock Krakowia jest liderem piłkarskiej Ekstraklasy. Na koniec jeszcze lekka atletyka i Mistrzostwa Świata w Tokio. Bardzo dobrze spisała się Małgorzata Maślak-Glugla. Polka awansowała do finału rzutu oszczepem, ustanawiając rekord życiowy wynikiem 61 metrów i 79 centymetrów. Troszkę w pierwszym rzucie za mało odważnie poszłam, więc powiedziałam sobie trochę odważniej i będzie dobrze. Także jeszcze miałam takie przemyślenie po tym pierwszym rzucie, że tam było 57 z kawałkiem i to była moja jeszcze życiówka w zeszłym roku. Także nigdy nie zaczynam konkursu z tak dobrym wynikiem, dlatego byłam spokojna na ten drugi rzut i wiedziałam, że tylko wystarczy odważniej pójść i będzie dobrze. Awansu nie udało się uzyskać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrzejczyk. Sobota będzie pogodna i bardzo ciepła, jedynie rano na północnym wschodzie więcej chmur, na termometrach od 26 do 29 stopni, a w Małopolsce nawet do 30, być może nawet z kawałkiem. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Good morning, my darling. Why, how did you sleep? I missed you all night. You know I'm in deep. There was an earthquake, a small one. But there may come worse. So bad that you wake up. Life feels cursed. Rise to the challenges each new day brings. 'Cause you and I are going separate ways. Well, that's not a thing. It's night time now, honey. My day's been real hard, but I stayed cool, just like you. Bardzo piękna, bardzo wesoła, bardzo pozytywna, bardzo radosna płyta. Będziemy po nią z pewnością sięgać. A ten zespół nazywa się Sprints. Turn back. Wybrałem właśnie to nagranie zespołu Springs, Bear, z tego powodu, że za chwilę będziemy rozmawiać o podgatunku, o intrygującym tytule Heavy Pop. Nie tylko podgatunek, ale nawet cały festiwal okazuje się przed nami. O tym opowie nam będący w krakowskim studiu Polskiego Radia Jacek Dębski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Czy to nagranie, które puściłem przed chwilą, można zaklasyfikować jako heavy pop? Ja bym klasyfikował. Tak. Ale nie wiem, co by powiedziała reszta chłopaków w zespole, ale ja absolutnie. Zespół nazywa się Waves. Wymyślił sobie, że będzie grał heavy pop i czyni to, zdaje się, dość skutecznie. Za chwilę przekonamy się, bo mamy jedno nagranie. Jest to nagranie piosenki, którą wszyscy znają, ale w wersji heavy popowej z całą pewnością nie. Jak bardzo ten podgatunek, mogę tak nazywać, heavy pop? Tak, myślę, że tak. Kiedy ujrzał światło dzienne pomysł, że można robić heavy pop? Heavy pop powstał dość spontanicznie w momencie, kiedy nagrywaliśmy i tworzyliśmy piosenki na płytę, którą chcieliśmy wydać z zespołem Waves. I w trakcie procesu tworzenia, pisania utworów, ponieważ w większości my w zespole mamy korzenie raczej z takiej muzyki metalowej, rockowej, cięższej, ale weszliśmy we współpracę też ze wspaniałymi przyjaciółmi, czyli na przykład z Mikołajem Franczakiem, który pomagał nam w produkcji, czy też z Mateuszem Hulbujem, który miksował i masterował naszą płytę. I te osoby podeszły do tego z taką trochę produkcją bardziej właśnie idącą w kierunku muzyki popularnej. Więc to takie wymieszanie tego naszego koru, tak bym powiedział, właśnie mocnego z tą taką popową produkcją dało razem heavy pop. Sama nazwa też powstała dość spontanicznie. Kiedyś mieliśmy spotkanie, jak dobrze pamiętam, takie organizacyjne, na którym zastanawialiśmy się, jak nazwać płytę i gdzieś po prostu któryś z chłopaków, już nie pamiętam, który w tym momencie, rzucił właśnie takie hasło heavy pop i no w zasadzie od razu się stało jasne, że to jest ta nazwa i że w to pójdziemy. No i tak to do tej pory ciągniemy. No dobrze, ale wy jesteście pionierami niejako tego gatunku, przynajmniej tak to nazywacie. Ale zorganizowaliście, czy organizujecie cały festiwal. Niektóre zespoły są nam dobrze znane. Pytanie, jak oni przyjęli etykietę heavy popu, no bo rozumiem, że festiwal ma gromadzić takie właśnie zespoły. Zespół Dom Zły jest dość powszechnie znany, a zespół Sad Smiles dokładnie w tym studiu trójkowym grał kiedyś sesję do dokładnie tego programu, więc są to w jakiś sposób znajomi. Dziewczęta, krakowski zespół, który chyba po dużej przerwie powraca, prawda? Zdaje się po 6 latach, jak dobrze pamiętam. Tak. Zespół grający moją bardzo ulubioną muzykę shoegaze'ową. Czy to jest tak, że wy jesteście heavy popem 100%, a oni dopiero się uczą? Cały zamysł festiwalu był taki właśnie, żeby zrobić troszkę coś inaczej, żeby nie robić tak jak zazwyczaj gdzieś tam się to dzieje, czyli no mamy festiwale rockowe, hip-hopowe, czyli jest pełna szuflada i pełna nisza i podział bardzo wyraźny, że na to się ci idą, a ci nie idą, tak? A tutaj jest eklektycznie, o tak bym to powiedział. Znaczy, ja nie chcę tak całkiem generalizować, ale no tak to mniej więcej widzimy, że mniej więcej tak to funkcjonuje. Natomiast tutaj właśnie zdecydowaliśmy się, żeby spróbować te światy, no niby bardzo odrębne, ale jednak połączyć i też po prostu zobaczyć, co się stanie. Ale połączyć, a nie dzielić. Więc takie gdzieś tam pomysły nam przyszły do głowy. No i zobaczymy, co się stanie tak naprawdę. No dobrze, ale w takim razie zobaczymy. A gdzie można zobaczyć? Będzie można zobaczyć tylko w następną sobotę, 27 września, w krakowskim Hype Parku. W Hype Parku. Będzie heavy pop. Jeżeli kogoś intryguje ta nazwa, to za chwilę posłucha piosenki, która pochodzi od twórców tego określenia, więc należy założyć, że jest pewnym wzorcem metra. Szczególnie, że to sutra i to jest ta sutra, tak? Sistersowa. To jest, tak, to jest dokładnie ta sutra. Ta sutra Sistersowa. Więc jeżeli zachęceni tym, co można zrobić z utworem, no, może nie popowym, ale powiedzmy lżejszym w wersji heavy pop, to poszukajcie tego w Hyde Parku mniej więcej za tydzień. A teraz słuchamy, mówił Jacek Dębski z zespołu Waves, który teraz wam zaprezentuje swoją wersję tego podgatunku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam. Kolejne piosenki, miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż jeden sam. No to teraz wstrzymujemy oddech i trzymamy kciuki za nasz odtwarzacz kompaktowy, żeby poradził sobie z 30-letnim CDR-em, na której zarejestrowano między innymi nagranie numer 5. Zespół nazywa się Adolf Hitchcock. Zespół grał w hybrydach przez ponad rok, zrobiliśmy dużo nagrań, ale większość zaginęła. Rodzaj trip-hopu. Utwory miały po 30-40 minut długości. Wielokrotnie goście naszych prób zasypiali, potem się budzili i mówili, że było świetnie. Instrumenty klawiszowe Andrzej Smolik, perkusja Fala Falkowski, gitara basowa Artur Wesołowski, głos Robert Brylewski. Lista osobista. Yes. In a present time, let me present you. The Big Boys Orchestra. Right now. Bardzo, bardzo intrygujące. Więcej opowie na pewno Andrzej Smolik, jak do nas dotrze, szczególnie, że to dwie płyty pełne tego typu niespodzianek. A teraz urodziny. Kolejne już dziś, bardzo ważne. Dla mnie na pewno bardzo ważne. Daniel Lanois. I believe in you. I believe in you. fantastyczny, trochę zapomniany zespół Black Dub, zespół Daniela Lanoua, rewelacyjnego producenta, który ma na koncie, jeżeli dobrze pamiętam, 3 albumy, które dostały Grammy za płytę roku i chyba 4 nominacje w tejże kategoriach. Część malutką z tego zagramy. Daniel Lanoua był gościem pierwszej edycji festiwalu Sound Elite w Łodzi. Miałem wtedy okazję absolutnie niezwykłą odwiedzić go w jego domu, który nie jest domem, jest muzyczną przestrzenią. Nie ma tam prawie w ogóle drzwi, wszystko jest otwarte. To jest nad Srebrnym Jeziorem w Los Angeles. W każdym pomieszczeniu są nie tylko instrumenty, ale i urządzenia do odtwarzania muzyki i cały ten dom po prostu pulsuje muzyką. Niezwykłe przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Mam zdjęcia i mam filmy, do których czasem zaglądam. Oto pierwsza ze wspaniałych produkcji Daniela Lanoua, który kończy dziś 74 lata. była nawet 3-godzinna audycja, to by było jeszcze za mało, żeby pokazać całość dorobku Daniela Lanois, ale coś trzeba wybrać po Achtung Baby. Płyta Soul Petera Gabriela i nagranie This is the Picture. Soul nie dostała wtedy Grammy za album roku, przegrała z Gracelandem Paula Simona, a w tym utworze z Gabrielem śpiewała współautorka tego utworu, Laurie Anderson. Kiedy spotkałem się z Lanois u niego w domu, był świeżo przed nagraniem płyty z Neilem Youngiem, płyty rewolucyjnej. Wstrząsnął artystą, który trochę był zagubiony. Zapytał go o to, co dla ciebie jest najważniejsze. Przecież gitara. I nagrał płytę, na której jest Neil Young i jego gitara plus cała masa przeróżnych efektów specjalnych, ambientowych, pogłosowych, rzężących i świszczących, w których Daniel Lanois jest mistrzem. Spotkało się dwóch Kanadyjczyków i nagrało bardzo niezwykłą płytę, jedną z najbardziej niezwykłych w dyskografii Neila Younga, i to właśnie w tym domu, który odwiedziłem. Na finał dzisiejszej listy osobistej za chwilę jeszcze jedne urodziny, teraz nastrojowe, premierowe, nowe nagranie Patrycji Krzyczmarz. Na stacji wśród tłumu w półmroku dostrzegam sylwetkę znajomą mi tak. I nie mam powodu, by podejść tak blisko, aż tchu będzie mi brak. Jestem wolna, wolna i jestem silna, silna, gdy pociągu pęd ogłusza mnie. W błękitnym wagonie podajesz mi dłonie i znikniesz gdzieś daleko, gdzie wzrok mój już nie sięgnie cię. Na stacji wśród tłumu w cień słońca otulam sylwetkę znajomą mi tak. I szukam powodu, by odejść za szybko, a łzy płyną na wznak. Jestem wolna, wolna i jestem silna, silna, gdy pociągu pęd ogłusza mnie. W wagonie swe okno zasłonię, zniknę gdzieś daleko, gdzie nikt już nie dostrzeże mnie. Na stacji wśród tłumu w półmroku dostrzegam sylwetkę znajomą mi tak. I nie mam powodu, by podejść za blisko, aż tchu będzie mi brak. Jestem wolna, wolna i jestem.